ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد وقال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو، ہر چیز جو بنتی ہے اس کے لیے دو باتیں ضروری ہوتی ہیں، ایک اس کی منصوبہ بندی پلاننگ، ایک اس کی منصوبہ بندی جو کہ الفاظ اور نقشوں کی شکل میں کاغذ ذہن میں ہوتی ہے پھر کاغذ پر ہوتی ہے. منصوبہ بندی کچھ الفاظ کچھ نقشوں کی شکل میں پہلے ذہن میں ہے پھر کاغذ پر ہے. تو ہر چیز کے بننے کے لیے، ہر تعمیر کے لیے ایک منصوبہ بندی ہے اور ایک عملی نمونہ ہے. ہاتھ پیر کی جدوجہد ہو کر پھر چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو وہ ہر چیز کے لیے ایک منصوبہ بندی اور ایک جدوجہد، دو باتیں ہیں. انسان جو ہے، انسان کے بننے کے لیے بھی ایک منصوبہ بندی ہے. جو کچھ تعلیمات ہیں وہ منصوبہ بندی تعلیمات کی شکل میں ہے، اور اس تعلیمات کی روشنی میں پھر جدوجہد ہے. تعلیمات درست ہوں، جو جدوجہد درست ہو تو اس سے شخصیت کی تعمیر ہو جاتی ہے. پھر دنیا میں تبدیلی، اور جس کو آپ لوگ انقلاب کہہ رہے ہوتے، تبدیلی اور انقلاب، اور ہم پکرا لوگ کہ دنیا میں اصلاح فلاح، سیاسی لوگوں کا تو ہوتا ہے انقلاب، ہاں جی، اور ذرا معتدل لوگ تبدیلی، ہاں جی، اور فقرا کہتے ہیں صلاح فلاح، اصلاح اور فلاح. بنا ہوا انسان جو ہے اس کے ذریعے سے پھر اصلاح آتی ہے، اور اصلاح کے نتیجے میں فلاح آتی ہے، اور اصلاح درست ہونا اور فلاح کامیابی. اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کے بننے کی منصوبہ بندی ہے تو وہی کی شکل میں آسمان سے زمین پر آتی رہی، جس میں چار کتابوں کی نشاندہی کی، اور صحف ابراہیم موسیٰ کے نام سے قرآن پاک نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ان کا تذکرہ کر دیا گیا، اور 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں. بڑی کتابیں تو یہ چار ہی آئی ہیں، پتہ نہیں کتنے صحیفے ان کے ساتھ آئے ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہندوؤں کے چار وید اور ان کے اپنشد اور پران اور گیتا، سات کتابیں ان کی ہیں، کہ ان کے جو وید ہیں یہ نوح علیہ السلام کے صحیفے ہیں. اس لیے ان صحیفوں میں اب تک توحید کی بات ہے، صحیفوں میں توحید اب تک موجود ہے. ایک مڈ پنڈت، جس طرح ہر طبقے میں درجے ہوتے علماء کے نا, تو ہم کہتے ہیں علامہ, مولوی, مولانا, عالم اور امام اور علامہ تو دہر درجے ہیں نا. تو ہندوؤں میں سب سے آخری درجے کو کہتے ہیں مڈ پنڈت, مڈ پنڈت. تو ایک مڈ پنڈت کا بیٹا سنجے, سنجے نے جب وید پڑھا, وہ اپنے باپ سے تربیت حاصل کر رہا تھا, اسے جب وید پڑھا تو اس میں دیکھا کہ اس میں ایک ایسا مضمون آ رہا ہے کہ اس کو اس کا باپ سرسری کر کے گزر جاتے اس پر بحث نہیں کرتا اس کے ساتھ, اور وہ مضمون توحید کا ہے. تو اس نے اپنے باپ کے ساتھ اس پر ٹاکرا کیا, بحث کی, اور اس کا میرے ساتھ بحث کرو اور مجھے مطمئن کرو. تو باپ نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر اور اس کی بات کو نظر انداز کر کے اور اس کو بس فارغ کر دیا. اس بات پر جو ہے اس کو پریشانی ہوئی اور اس کو اندازہ ہوا کہ یہ آدمی میرے سوال کا جواب نہیں دے سکا, اس کے پاس حق نہیں ہے, اور گھر سے نکل گیا. اس نے کہا اس کو جو توحید کی بات ہو رہی ہے میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل رہا ہوں. تو کہتا میں پھرا پھرتا رہا, میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا, میرے ساتھ ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا, اس نے مجھ سے دین کی بات کی, مجھ سے دین کی بات کی کہ اس نے جو بات کی تو اس میں جو میں نے وید میں توحید پڑھی تھی وہ تھی اس کی بات میں تھی. کہتے بڑے بڑی دلچسپی ہوئی اس کی بات کو میں نے سنا, اور سننے کے بعد پھر میں نے کہا کہ یہ بات مجھے بڑی پسند ہے, اس کی مجھے تفصیلات بتاؤ. اس نے کہا دیکھیں میں تو اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, ان پڑھ آدمی ہوں, آپ اگر میرے ساتھ ٹھہر جائیں آج رات کے لیے تو میں آپ کو اپنے امام صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا, وہ تفصیلی بات آپ سے کریں گے. تو سجن نے کہا میں ٹھہر گیا ان کے ساتھ. جب ٹھہر گیا تو امام صاحب نے جب مجھ سے بات کی تو میرا دل کو تسلی ہوئی کہ جس بات کو میں وید کی وجہ سے ڈھونڈ رہا تھا وہ اس آدمی کے پاس ہے. کہتے اس پر میں نے اسلام قبول کیا. اسلام جب قبول کیا تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ کا نام بدلتے ہیں. پھر کہا کہ سنجے کا معنی ہندی سنسکرت میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہندی سنسکرت میں سنجے کا معنی اللہ کے خاص تعلق والا بندہ, یعنی ولی اللہ, اس کا معنی ہے اللہ کا ولی. تو کیا کہتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ کا نام سنجے ہی ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو ذرا مشکلات بھی یہاں پر نہیں ہوں گی, اور چونکہ اس کا معنی بھی ٹھیک ہے لہذا یہی ہو. تو یہ سنجے آجی عبد المنان صاحب سے ملا, یا تو وہاں مکہ مکرمہ جا کر ملا, یہ مجھے یاد نہیں رہا, اسی نے مجھے بتایا. ملا اس سے اور پھر اس نے کہا میں نے کتابیں لکھی ہیں, اور میں نے کہا کہ سنجے کو پیغام بھیجو کہ ایک پاکستان کا دورہ کرے اور میرے پاس مہمان ہو, اور اس کے بعد ساری اہم جگہ کو دورہ کراؤں گا اور اس کی کتابوں پاکو پاکستان میں سے میں شائع کروں گا. تو میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ پہلے انسان کے ساتھ وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بننے کی منصوبہ بندی کو بھیجا, اور وحی کی شکل میں آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں آئی, جس میں وہ مضامین, وہ صفات, وہ خصوصیات بیان ہوئی ہیں جن کو جدوجہد کر کے اپنے اندر لانا ہوتا ہے. جی کہ اب جو ہے میدے کی سلیکٹو اگاٹمی کرنا, جی کہ پیپٹ کلسر کے کیس کی سلیکٹو اگاٹمی کرنا, ایسے برگس کو کاٹنا کہ اس کی پینکریاز کی سپلائی, اس کی گال بلڈر کی سپلائی, اس کی ڈوڈنم کی سپلائی متاثر نہ ہو. یعنی یہاں جتنے ڈاکٹر صاحبان سمجھدار بیٹھے ہو, کبھی آپ نے سنا سلیکٹو اگاٹمی پشاور میں ہوئی یا پاکستان میں ہوتی ہوئی؟ کسی نے کسی کو یاد ہے کسی کی ہوئی ہو؟ معلومات ہیں جی؟ ہاں جی, ہاں کہ سلیکٹو اگاٹمی شوڈ فار دس کیس, فار دا ٹریٹمنٹ آف دس کیس سلیکٹو اگاٹمی شوڈ بی ڈن, ایک جملہ ہے نا. لیکن اس کو حاصل کر کے اس کو کرنا اتنا مشکل ہے کہ وہ اس کے خیبر میڈیکل کالج کے بنے ہوئے سن 54 سے لے کر اب تک کتنے سال ہو گئے؟ 60 سال ہو گئے, اب تک اس جملے کو عملی طور پر کر کے نہیں دکھا سکا کوئی سرجن آپ کا, جبکہ وہ منصوبہ بندی کی شکل میں, تعلیمات کی شکل میں وہ موجود ہے کتاب میں. وہ کتاب میں موجود ہے. نے کر کو دکھانے کے لیے جس جدوجہد کی ضرورت تھی وہ نہیں کی گئی کہ اس پائے کا سرجن پیدا ہوا ہوتا اور اسے سلیکٹر کو گارڈ بھی کر کے یہاں دکھائی ہوتی. تو یہ ہوتی ہے منصوبہ بندی اور جدوجہد اور پھر عملی طور پر اس کو وجود میں لا کر دکھانا. تو انسان کے بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخری پیغام, سب سے مکمل پیغام, سب سے اعلیٰ پیغام وہ قرآن پاک کی شکل میں بھیجا, جس نے کہ 1435 میں جائے 13 جمع کرو کتنے ہو گیا ہے جی, 1448 1448 سال سے چیلنج دیا ہوا ہے کہ میرے جواب کا, میرے جواب کے 3 جملے بنا کر لاؤ. اور 1448 سال گزر گئے, سارا عالم انسانیت اس سوال کا جواب نہیں دے سکا. میرا درس قرآن ہوتا تھا اس میں راضی حال میں, تو وہاں ایک آیت میں نے پڑھی, اس میں لکھا تھا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے لہذا اس کو مانو. تو اس وقت کے میرے جو طلبا تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا سر اس کو مانو, ہم تو بالکل مانتے ہیں, مسلمان ہیں, جو قرآن کہہ رہا ہے مانتے ہیں, حق ہے, اسی کو حق سمجھتے ہیں, ہمارا اس پر ایمان یقین ہے. لیکن ایک کافر کہے کہ خام خواہ میں مانوں, کیوں مانوں, قرآن کہہ رہا ہے مانو, میں کیوں مانوں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, یہ تو کوئی لاجیکل, کوئی منطقی, عقلی بات, کوئی فلسفیانہ بات نہ ہوئی کہ ایک آدمی کہ میری بات مانو اور دوسرا کہ میں مانوں اور اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہ ہو. تو اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا آپ کا سوال تو بڑا مشکل ہے, مجھے اس کا جواب سمجھ نہیں آ رہا, میں پوچھوں گا سمجھدار لوگوں سے, اہل علم سے پوچھوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا. تو جب کوئی سوال انسان کے ذہن میں آ جائے تو انسان کے ذہن کا کمپیوٹر کام شروع کر دیتا ہے, یہ سو رہا ہو, جاگ رہا ہو, یہ سوچتا ہو, نہ سوچتا ہو, نماز پڑھ رہا ہو, کھانا کھا رہا ہو, کمپیوٹر اپنی فائلیں الٹ رہا ہوتا, کام کر رہا ہوتا. تو خیر ایک دن وہ کوئی تلاوت کرتے ہوئے میرے سامنے بات آئی, تو میں نے کہا کہ آج ان کو میں جواب دوں گا. تو میں واپس آیا, میں درس کے لیے بیٹھا, میں نے کہا جی آج آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں. کیا آپ نے کہا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ چونکہ قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے لہذا مانو, اور آپ کہہ رہے تھے کیوں مانے, یہ تو کوئی عقل دلیل کی بات ہی نہیں ہوئی. میں نے کہا اس بارے میں جو آیت آئی ہوئی ہے اس کا جواب پہلے پارے میں ہے, اور وہ ہے اس آیت کو پڑھو, حاضر قرآن وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جسے ہم نے اتارا اپنے بندے پر, تو پھر اس کی طرح کی کیا کب کہا فاتو سورت, یعنی تو تین آئے نہ آتے نہ کل کو سر کے برابر, اس کے برابر ایک سورت بنا کر لاؤ اور خود تم اور سارے مائتیوں کو لے کر آ جاؤ. یعنی انسان کے پاس جتنا علم, جتنا تجربہ, جتنی سائنس, جتنی ٹیکنالوجی, جتنے اس کے پاس وسائل ہیں, سارے کے ساروں کو لے کر آؤ اور ان سب کو لا کر اس کے مقابلے کی 3 آیتیں لے کر آؤ. اگر تم اس کے مقابلے کی چیز لے کر آئے تو مطلب ہے کہ تم بھی ہو, اور اگر نہ لا سکے تو اس نے آپ کو لاجواب کر دیا, ہاں جی, تاسو پنچر کھڑے, ہاں جی, پختوں کے ساتھ پڑے کھڑے, ہاں جی, یہ پڑ کا مڑ کا ماں جی پچھتے کا محاورہ ہے نا, یہ تاسو پنچر اکڑے پڑے اکڑے چکلا پڑھ رہے نا پڑ سڑیش دے دیا گئے تو خبر کھولو اختیار نہیں. جو آدمی لاجواب ہو گیا, جو شکست کھا گیا, جس نے ہتھیار ڈال دیے, بس اس کے دلائل, اس کی ساری باتیں ختم ہو گئیں. اب جس نے لاجواب کیا ہے اور جس نے چائے سے پڑکڑے دے, اس خبر بدے چڑھے چلے گی. نما بچو اس وایا دن اپس قرآن نبی جی بھائی جس مگا منے منی با بنے بہو نہ بنے, یا تو جواب لاؤ اس کا, اس کا جواب لاؤ, اور اگر جواب نہیں لا سکتے ہو تو پھر جو کہہ رہا ہے اس کا آگے لاجواب ہو تم, اور اس کو تمہیں ماننا پڑے گا. تو اس تعلیمات کی رمضان جو ہے تعلیمات اور جدوجہد کی سالگرہ ہے. رمضان جو ہے ان تعلیمات کی اس جدوجہد کی سالگرہ ہے. ختم قرآن جو تراویح میں ہوتا ہے یہ 1400 سال سے مسلسل ہو رہا ہے. تو یہ عبادت ہے. ایک نیکی ایک لفظ کے بدلے میں 100 نیکی کا ملتی ہے اور اتنے انوارات کا نزول ہوتا ہے, اتنی برکات ہے, اتنا ثواب ہے, اتنا اجر ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں, اتنی رحمت ہے, وہ تو ساری ہیں ہی. یہ ایک پریکٹیکل پروف ہے جو 1400 سال سے مسلسل چل رہا ہے کہ ہر سال یہ کتاب پڑھ کر سنائی جا رہی ہے اور 1400 سال سے سنائی جا رہی ہے. اور وہ وہاں سے ملیشیا انڈونیشیا سے شروع کرو, وہاں سے شروع کر کے ساری دنیا کے چکر لگا کر امریکہ سے کینیڈا سے پھر واپس ہو کر پھر اس جگہ پر آؤ, تو ساری جگہوں پر یہ مسلسل اس وقت تراویح پڑھا جا رہا ہے. ہم نے ختم کر دیا, افغانستان ہم سے آدھا گھنٹہ بعد ہے, وہاں بھی جاری ہے. وہاں ختم ہو جائے گا تو پھر آگے عراق سے آدھا گھنٹہ بعد ہے, وہاں جاری ہے. سعودی عرب سے آدھا گھنٹہ بعد ہے. یہ سارے گلوب پر یہ پڑھا جا رہا ہے اور سب کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے تم اس کو کمپیئر کرو, اس کو ٹیلی کرو, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی جگہ پر بھی کوئی فرق نہیں آ رہا. دس از دی پریکٹیکل پروف. ہاں جی, پرووائڈیڈ فار دی لاسٹ 1400 ایئرز اینڈ کنٹینیوسلی مسلسل جو ہے اس کو بتایا گیا تاکہ انسانوں کے سامنے یہ ایک ثبوت کی شکل میں ہو کہ ایسی کتاب ہے جس کے کسی لفظ میں زبر زیر میں فرق نہیں آیا ہوا ہے. تو ختم جو ہے یہ رحمت کے ساتھ ایک پریکٹیکل پروف ہے اس کی حقیقت ہونے کا. پھر جو ہے تو اس کا تعلیمات کو کہا, تعلیمات کے بارے میں کہا گیا اس کو تو تراوی میں کھڑے ہو کر سنو. سچ بات ہے کہ اس وقت کسی ایک کو میں آپ کو کھڑا کروں, انگریزی میں ایک تقریر کر سکتے ہو, کوئی تقریر میں کروں اس کا ترجمہ لوگوں کو سنا سکتے ہو, کوئی لکھی ہوئی تاریخ اس کو پڑھ سکتے ہو, پڑھ کر ترجمہ کر سکتے ہو, لوگوں کو بتا سکتے ہو. لیکن اگر دعائے قنوت کا میں معنی پوچھوں تو یہاں اس وقت اگر 130 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے مشکل سے جو ہے تو 20 آدمی 15 آدمی دعائے قنوت کا ترجمہ سنا سکیں گے, باقی نہیں سنا سکتے. ہاں جی, ٹھیک بات ہے. یہ کیا, یہ نظام تعلیم, ایسا نظام تعلیم انگریز دے کر گیا جس میں عربی سے, فارسی سے, قرآن سے, ہدایت سے دور کر کے اس کے قابل ہی نہ چھوڑا کس کو سمجھ سکتا ہو. اس کے قابل ہی نہیں چھوڑا. اور پھر جو آدمی اس کو پڑھتا ہو, اس کا ترجمہ جانتا ہو, پھر اس کی باریکیاں جانتا ہو, پھر اس میں جو آدمی کمال ہے اس کو جانتا ہو, اور پھر اس میں جو دعوت ہے اس کا جو زور ہے اس کو سمجھتا ہو, تو وہ تو جب پڑھنے والا پڑھتا ہے, سننے والا سنتا ہے, تو دل چیر رہا ہوتا ہے. اور جس نے پھر اس میں حلاوت اور مٹھاس ہے وہ تو ایسی زبردست ہوتی ہے کہ ساری رگیں بجنا شروع ہو جاتی ہیں, اتنا لطف ہوتا ہے اس میں. لیکن ہائے افسوس کہ تو الفاظ کو سمجھنے والا بھی نہ رہا. ایک تفسیر ہے, تفسیر ماجدی, مولانا عبد الماجد دریابادی کی لکھی ہوئی ہے. یہ وہ آدمی ہے کہ اس نے کہا فلسفے کی میری اتنی مہارت تھی کہ جب میں نے بی اے پاس کیا ہے تو فلسفہ پر میری کتاب انگلینڈ سے چھپی ہے, اپنی لکھی ہوئی کتاب. اور کہتے ہیں کہ میں علمی دیندار خاندان, علمی خاندان کا آدمی, لیکن میں دہریہ ہو گیا, خدا کا منکر ہو گیا, اور خدا کے منکر کے ہوتے میں زندگی گزار رہا تھا, اور تعلیم میں نے ایسے حاصل کی ہوئی تھی کہ فلسفہ کا ماہر, انگریزی کا ماہر, عربی کا ماہر. کہتے اکبر آبادی کہ ہمارے خاندان کے ساتھ تعلقات تھے, یہ جج گزرا ہے, شاعر گزرا ہے, اور بہت دین کی محبت اور آدمی گزرا ہے. اکبر آبادی کی شاعری مشہور ہے. آپ لوگ تو فارغ ہو گئے کیونکہ نظام تعلیم کو مسلسل جو ہے ورلڈ بینک نے مشروط امداد دے دے کر ساری ان باتوں کو نکالا ہے نظام تعلیم سے کہ جو آپ کی اسلامی شخصیت کی تعمیر کر سکے. اکبر الہبادی کی شاعری کا بھی آپ لوگوں کے سامنے ناپید ہے. کہتے اکبر الہبادی ہمارے گھر آتے تھے, ہم نے کہا کہ عبد الماجد, نے کہا جی, نے کہا کہ یہ تو مانتے ہو نا کہ قرآن مجید ایک ادبی شاہکار ہے. ہاں, نے کہا ادبی شاہکار تو ضرور ہے, بس عربی میں تو اس کا جواب نہیں ہے. نے کہا ایک عربی ادب کے طور پر اس کو پڑھتے رہا کرو. تو کہتے ہیں اس کی بات میں نے کہا واقعی ہے, مطلب کہ باقی ادبی کتابوں کو میں پڑھتا ہوں, عربی ادب کے ساتھ میرا تعلق ہے, تو یہ تو سارے مانتے ہیں کہ ایک غیر مسلم وہ ہے ادیب ہے, اس کا قول ہے. اس نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کو آسمانی روحانی اور یہ کتاب کہہ کر اس کی قدر کو گھٹایا گیا ہے. کیوں؟ آدمی مقام کو گھٹایا گیا ہے, کیونکہ اس کا آدمی مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر آسمانی روحانی کتاب نہ ہو تب بھی بہت لاجواب اور شاہکار. تو کہتے وہ میں نے پڑھنا شروع کیا, کہتے پڑھنا شروع کیا تو وہ تو ایسی چیز ہے نہیں ہے کہ جو صرف الفاظ کے پڑھنے سے آدمی گزر جائے, وہ تو انسان کی عقل کو مروڑ کے اور دل کو جھنجھوڑ کے, ہاں جی, اور بدن کو بموڑ کے اور ہدایت کی روشنی کو اندر داخل کر کے چھوڑتا ہے. تو کہتے آخر قرآن نے اپنا اثر دکھایا اور قرآن نے مجھے ایمان میں واپس لا کر چھوڑا. پھر کہتے میرا خیال ہوا کہ اب بیعت ہو کر مکمل اصلاح کرنی چاہیے, تو میں مولانا سلیمان مدنی صاحب کے پاس گیا, ان سے بیعت ہوا, پھر انہوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا. کہتے انہوں نے میرے خیالات سنے اور حالات دیکھے, انہوں نے کہا برخوردار آپ ایک تفسیر لکھیں, کیونکہ جتنے دہریت کا وہ ہے سوال ہے اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں. تو پہلے انہوں نے تفسیر ماجدی لکھی ہے. تفسیر ماجدی میں تورات, انجیل, تالمود, یہ تورات کی جو تفسیر ہے اس کا نام تالمود ہے. تورات, انجیل, تالمود پر جتنی کمپیریٹو سٹڈی تفسیر ماجدی میں 1400 سالہ کسی تفسیر میں نہیں ہے, اتنا کام اس نے کیا ہے. اور دہریوں کے جو جوابات اس نے دیے ہیں وہ باقی تفسیروں میں نہیں ہیں. پھر اور اردو کی ہوئی, پھر اس نے انگریزی میں بھی لکھوائی, انگریزی میں بھی لکھی اس نے, دو تفسیریں اس کی ہے. اس وقت ہمارے تفسیری سرمایہ میں یہ بہت اہم تفسیریں ہیں, اور کسی کا شوق ہو تو اردو والی تفسیر ماجدی لے کر پڑھے اس کو. تو یہ میرے بھائی یہ تعلیمات ہیں, اور وہ تعلیمات کوئی تھیوریٹیکل ڈسکشن نہیں تھی کہ افلاطون نے ویلفیئر سٹیٹ کتاب لکھی کہ ایسی ریاست اگر وجود میں آ جائے تو بہت زیادہ انسانوں کی فلاح کے لیے اور انسانوں کے لیے خوشگوار زندگی کے لیے ہوگی, لیکن وہ کتاب ہی رہی, اس طرح کی ویلفیئر سٹیٹ کبھی وجود میں نہ آئی. کتاب تو تھی, ویلفیئر سٹیٹ وجود میں نہیں آئی. جبکہ قرآن پاک نے جس بات کو کہا اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا مسلمانوں نے, اور اس کو نافذ کر کے 1000 سال تک ساری زمین میں سپر پاور کے طور پر چلا کر دکھایا ہے اس کو. 1000 سال تک ہم دنیا میں سپر پاور رہے ہیں اور ورلڈ آرڈر ہمارا چلتا رہا ہے, لہذا وہ کوئی تھریٹیکل ڈسکشن نہیں تھی, وہ پریکٹیکل پروف کے طور پر اپنی سارے خواص, ساری صفات اور سارے اثرات کے ساتھ وجود میں آئی ہے اور وجود میں آ کر ساری زمین پر چھائی رہی ہے. تب رمضان کے مہینے میں کہ رمضان کے فرض کیے گئے تم پر روزے, جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تو رمضان کا ایک ایسا مہینہ دیا گیا کہ اس میں تم نے اپنے آپ پر توجہ کرنی ہے. آپ کی گاڑی, آپ کی موٹر سارا مہینہ آپ کو دوڑاتی پھرتی ہے, کہاں لے جاتی ہے, کہاں لے جاتی ہے, کہاں لے جاتی ہے, لیکن وہ گاڑی کہتی ہے کہ آپ ایک دو گھنٹے آپ مجھ پر بھی توجہ کریں گے, یعنی اس کی سروس کراتے ہیں. آپ تو پتہ نہیں آٹومیٹک گاڑیوں کی, ہم تو پرانے لوگ ہیں نا, گاڑی کے ایک ایک پرزے میں گریس ڈالا کرتے تھے, اتنی بڑی گن ہوتی تھی, یعنی تو اس کو جب اس کی سروس کراتے تھے پھر گن ریئر آدمی اس میں گریس ڈالنا ہوتا تھا. یاد ہے جی عمران صاحب, جی آپ نہیں کرتے, وہ ساری اندر سے گریس ہوئی ہوئی ہے. تو گاڑی کہتی ہے اب دو گھنٹے آپ مہینے میں مجھے بھی دیں گے, اگر آپ دو گھنٹے مجھے مہینے میں دیں گے یا جو میرا پرزا جو ہے وہ گڑبڑ کر رہا ہے اس پر توجہ دیں گے اور مجھ پر توجہ دیں گے تو میں پھر ایک سال آپ کے لیے دوڑنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر آپ نے یہ وقت نہ دیا مجھے تو پھر میں آپ کے کام کی نہیں رہوں. تو اس لیے انسان نے استعمال ہونا ہے اپنی زندگی میں, لیکن اس کو بننے کے لیے وقت چاہیے اور رمضان کا مہینہ اس کو بننے کے لیے دیا گیا ہے, بننے کے لیے دیا گیا ہے. اس لیے اور بننے کے یہ شارٹ کورس ہے, شارٹ ٹریننگ کورس ہے انسان کے بننے کا, اور اس کے لیے ہر کورس میں کورس ورک ہوتا ہے. اس کا کورس ورک چار اعمال ہے, ایک کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم قبل اللہ تتقون روزہ, دوسرا شاہ رمضان رضی اللہ فی قرآن قرآن میں مشغول ہونا, تیسرا عاکفون فی المساجد اعتکاف کرنا, اور ساتھ چوتھا اللہ یطیقون فدیۃ طعام مسکین صدقہ فطر. چار اعمال کے ذریعے سے آپ نے اس شارٹ کورس کو کامیاب گزار کر وہ تقوی کی تربیت اللہ پاک سے حاصل کرنی ہے. روزہ ہے فضائل رمضان سے مولانا زکریا صاحب کی کتاب, اس میں ذرا روزے کو پڑھے نا کہ آنکھ کا روزہ, کان کا روزہ, زبان کا روزہ, دل کا روزہ, روح کا روزہ, ہاں جی سر کا, سر خاص کا روزہ, یہ پوری ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ روزہ صرف منہ بند کر لینے کا نام نہیں ہے, سارے اعضاء, دل کا کیا روزہ ہے, روح کا کیا روزہ ہے, آنکھ کا کیا روزہ ہے, کان کا کیا روزہ ہے. جب روزہ ساری تفصیلات کے ساتھ حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. پھر رمضان میں جو ہے تو مشغول ہونا تراوی میں, کہ قرآن میں مشغول ہونے کا سب سے افضل ترین طریقہ تراوی میں کھڑے ہو کر سننا ہے. پھر اعتکاف, کہ اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے, دنیا کو چھوڑ کر باہر نکلنا نہیں ہے, لیکن اصلاح کے لیے کچھ وقت چھوڑنا یہ ضروری ہے, جیسا کہ رمضان میں 10 دن کے اعتکاف کی شکل میں کہا گیا. یہ اتنی سستی ہو گئی کہ ایک مسجد میں ایک آدمی نہ بیٹھا تو سارے لوگ گناہگار ہو گئے. اتنی اہم چیز تھی کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ سارے ہی مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے, اکثر ہی بیٹھ جاتے, کوئی بھی نہیں. اگر علامتی طور پر ایک آدمی میں نہیں بیٹھا, اگر علامتی طور پر ایک آدمی میں نہیں بیٹھا ہے تو فیس پر جو ہے اللہ پاک نے ناراض ہوا, گویا سارے کے سارے گنہگار ہوئے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا ہے. ایک سال جہاد کی وجہ سے رہ گیا تھا تو اس کا وفات کے سال پر کفارہ کرتے ہوئے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے, اور ایک سال آپ نے پورا مہینے کا اعتکاف کیا ہے. اعتکاف پر پورا باب حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے. اور پھر صدقہ فطر ہے کہ غریب غربا کو شامل کرنے کے لیے, ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے صدقہ فطر مال کی شکل میں تقسیم کریں, تاکہ ان کے دل بھی آپ کی طرف سے صاف ہوں اور وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو کر زندگی کی دوڑ میں اکٹھے ہوں, تاکہ زندگی آپ کی خوشگوار ہو. ورنہ آپ تو کھا پی رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, اور دوسرا گروہ جو ہے محرومیوں کے شکار ہے, تو آپ کی زندگی اکیلی خوشگوار نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے شارٹ کورس تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو اس طریقے سے گزارو تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. اب ہم تو بس منہ بند کر کے شروع کر دیتے ہیں. یہ فضائے رمضان کو تو ہر ایک آدمی نے تعلیم میں سننا سنانا تو علیحدہ بات ہے, کہتے ہیں تعلیم میں سنے سنائے, گھر پر سنے سنائے, اکیلے علیحدہ بیٹھ کر اس کو پڑھ کر ایک ایک بات پر غور کر کے پھر اپنے کو دعوت دے کہ آیا تو نے اس کو اپنے اندر پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اس کو خوب غور و فکر سے پڑھ کر, اور اس کی معلومات, اس کی تعلیمات, اور اس کے تقاضے, اس کی جو دعوت ہے وہ اپنے آپ سے مطالبہ کرے کہ آیا تو نے اس کو اپنے اندر پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا, اور اس کے مطابق پھر رمضان کو گزارے, پھر آپ دیکھیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہے. اور روزہ کا زور, ایک آپ لوگوں کی دلچسپی کی بات بھی سنا دوں, پر خدا نے ہمارا ایک حماد, وہ دیکھا سر پارٹ ون کے امتحان تو میں نے دے دیا, اب میں پاس ہو جاؤں. میں کہا پاس ہو جانے کا ہمارے پاس تو ایک نسخہ ہے, اس کا استعمال کرتے ہو. کہا کیا؟ میں نے کہا میں تین دن کا احتکاب کراتا ہوں, اور تین دن کے احتکاب میں تین روزے رکھنے ہوتے ہیں, نفل روزے, اور کھانا جو ہے وہ سوکھی روٹی ہوتی ہے بغیر نمک کے. دو چیزوں کی اجازت ہوتی ہے, بغیر نمک کی سوکھی روٹی اور پانی. تو اس نے تین دن احتکاب کیا, اللہ کی شان کہ تین دنوں میں آدھی روٹی کھا سکے. احتکاب کر کے مجھے ٹیلی فون میسج آیا کہ سر میں امتحان میں پاس ہو گیا. میں نے کہا یہ تو ادنا اثرات اور فوائد ہیں روزے کے, نفل روزے کے. اتنی مشکلات کا حل ہونا. ایک دوسرا میں نے احتکاب کرایا, جو لوگ اغوا ہوتے رہے نا, اغوا ہونے والے لوگوں کے لیے میں تین دن کا احتکاب کراتا ہوں. ایک سورہ نور کی آیت ہے, ایک سورہ لقمان کی, ان کا ورد کراتے ہیں. اور جتنے وہ کرایا ہے اللہ کے فضل سے بغیر پیسے دیے چھوٹ کرائے ہیں. ایک آدمی غلطی سے ایک لاکھ دے دیا تھا, باقی سارا بغیر پیسوں کو چھوٹ کرائے. ہمارا اسٹوڈنٹ تھا ڈاکٹر انشاء اللہ, ڈاکٹر انشاء اللہ پشاور آیا, یا ایک معین ڈینٹل سرجن اس کے پاس مہمان تھا, کھانا وانا کھایا. اس کا بیٹا بڑی دیر کے واسطے کہا میں ابھی جا رہا ہوں لکی مروت. نے کہا بڑی دیر واسطے؟ کہا کچھ خاص بات نہیں ہے. گیا راستے میں اغوا ہو گیا. اغوا ہو گیا, اس کی بیوی نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ وہ تو اغوا ہو گیا بیٹے سمیت. تو میں نے کہا اس طرح کا کہ تو اس کے لیے احتکاب کر لے تین دن کا, عورتوں کے لیے آسان ہوتا ہے, گھر میں ہوتا ہے, احتکاب کر لے اور سورہ نور اور سورہ لقمان کی آیت کا ورد کرتی رہے, اللہ خیر کرے گا. اس نے احتکاب کیا اور مجھے اطلاع آئی کہ انشاءاللہ جو ہے وہ آزاد ہو گیا. وہ میں نے کہا اس کو ٹیلی فون کر اسے کہو کہ شکرانے تو میں نہیں مانگتا, روایتی پیر نہیں ہوں کہ میں شکرانے مانگوں. نے کہا میں شکر تو مانگتا ہوں, شکر تو کرتے نا جی, شکرانہ نہ ہو شکریہ تو ہو نا, تو تمہیں شکریہ بھی نہیں کیا ہے. تو اس نے کہا سر پتہ نہیں ایم فل کر رہا تھا کہ میں پھنسا ہوا تھا, میں ادھر چلا گیا, فارغ ہوا تو میں پھر حاضر ہوں گا. تو میں نے کہا کچھ داستان تو سنا ہوا ہمیں آزادی کی اپنی. اس نے کہا جی اس طرح ہوا کہ میں گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیتا رہا تو کہتے ایک دن ہم نے منصوبہ بندی کی, بیٹا میرا اور میں دونوں نے کوشش کی اور روشن دان میں چڑھے. کہ روشن دان سے چڑھ کر سحری کا وقت چھلانگ لگائی. تو اس نے کہا اللہ کا یہ فضل ہوا کہ لوگ تو سوئے ہوئے تھے ہی, ایسے کہ کتے بھی نہیں جاگے, کتے بھی پڑے سوئے رہے. حالانکہ کتا بہت بیدار چیز ہے اور حرکت سے فوراً اٹھتا ہے, اسی کام کے لیے پالا جاتا ہے. کہتے کتے بھی نہیں جاگے, بس ہم نکل کر بھاگے. کہتے بھاگتے آگے آئے تو آگے ایک جگہ تھی, وہاں صحیح طالبان تھے, ان کے پاس ہم پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ واپس جاتے ہیں تو ان کو ہم پکڑ کر گرفتار کرتے ہیں. کہ کوئی لوگ, انہوں نے کہا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پنجاب کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں کرائے پر جگہ لے کر انہوں نے اغواکاری کے مرکز بنا لیے ہیں. پنجابی تو کمائی میں زیادہ ہوشیار ہیں ہم سے, وہی تو کمائی کا آسان طریقہ ہے. تو کہتے ہمارا خیال ہوا کہ اب اللہ نے چھڑایا ہے, ایسا نہ ہو کہ پھر پھنس جائے. تو کہتے ہم ان سے اجازت لے کر آ گئے. تو اللہ پاک, ایک ہمارا اسٹوڈنٹ اغوا ہوا, ان کو میں نے احتکاب کروایا. اور پہلے میرے احتکاب کا میں نے کہا تو انہوں نے پولیس والوں نے کہا کہ سیدھا سڑے ہم پکے دیں. تو کچھ دیر دوست اس پیغمبر پہلے میں سے کہا کہ ان کو کہو بے وقوف ہو, یہ احتکاب کر لو جو پکے نہیں مگر پرکھ دازان لہ پرکھ دازان لہ خبر آزان. احتکاب کیا انہوں نے. ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا کبیر کالج کا, اس نے کہا سر میں نے دیکھا خواب کہ قاری صاحب ہے جو اس کیس میں ہے. میں نے کہا لڑکا اچھا تھا, نیک لڑکا تھا. میں نے کہا آپ اپنی اس خواب جو ہے اس کو پولیس والوں کو کسی طرح پہنچا دو. تو یہاں پر ایک محلہ ہے اس طرف کو, اس محلے کا کیا نام ہے, تاج آباد کے محلے کی مسجد کا امام صاحب گینگ کا ممبر تھا. اس محلے میں یہ ایک مکان میں ان کو رکھا ہوا تھا. تو پولیس نے چھاپہ مارا, کراس فائرنگ ہوئی, دو آدمی مارے گئے اور بغیر پیسے دیے شاگرد ہمارا آزاد ہو کر آیا. تو یہ برکتیں تو دنیا کی ہیں, بہت معمولی نفل روزے کی, نفل اعتکاف کی ہیں, اور اس پر جو اخروی رحمتیں برکتیں اللہ پاک نصیب فرمائے گا وہ تو سوچ سے ہی باہر ہے میرے بھائی. اس لیے عمل تو ہر ایک آدمی کرتا ہے, لیکن قیمت اس عمل کی ہے جو یقین کے ساتھ ہو. عمل کی قوت جو ہے وہ یقین ہے اندر, اس کے اندر. اس لیے یقین کو میں یقین کے مثالیں بیان کر, اس لیے میں نے بیان کی کہ نا مال کو یقین کے ساتھ لے کر آگے چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو آپ کے پیچھے چلنے پر مجبور فرمائے گا. تو اس کے لیے میرے بھائی عمل کی نیت کریں. ہمارا تربیت اعتکاف ہوتا ہے ایک مہینے 10 دن کا, اس میں اگر شامل ہوں ایمان عقائد سے لے کر اور جو ہے باطنی صفات اور دین کی ضروریات, ساری باتوں پر 10 دن میں مختصر باتیں ہو کر ایک ایسا شارٹ کورس ہم کرا لیتے ہیں کہ آدمی کے لیے ضروری دین کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور ساتھ جو ہے تو وہ میں نے آپ سے کہا تعلیمات منصوبہ بندی اور ساتھ عمل. ایک عمل ہوتا ہے, ایک عمل میں کوشش ہوتی ہے, ایک عمل میں رگڑا ہوتا ہے, رگڑا ہوتا ہے, اور کمالات رگڑے سے ملتے ہیں. ٹاپو کیا کرتا ہے جو ساری رات کرسی پر سکڑ جاتا ہے بیٹھ بیٹھ کر. آج وہ کاکول میں ہمارا ایک برفدار ٹریننگ کر رہا تھا, تو اس نے اپنی ٹریننگ کی مجھے حالات سنائے. اس نے کہا سر دسمبر میں اس کا انسٹرکٹر کا حکم آیا کہ 12 بجے فالن ہو جاؤ. فالن کہتے ہیں کہ حاضر ہو جاؤ, مطلب کہ ایک نکر پہنے ہوئے, صرف ایک نکر پہنے ہوئے. کہتے لے کر ہمیں گیا ٹھنڈے پانی کے تالاب میں غوطے, سب کو چھلانگیں لگائی اور چھلانگیں لگا کر جو ہے پھر اس نے نکالا, پھر ایکسرسائز کرائی یہاں تک کہ بدن سے پسینے نکال دیے, پھر کہا جا کر سو. 1 بجے سلایا اور صبح کی نماز 6:30 بجے ہوتی ہیں, پھر 6:30 بجے نماز پر حاضر. اس کو کہتے ہیں رگڑا, اس کے بعد افسر بنتا ہے. دوسرا ٹریننگ کے لیے گیا تھا, وہ جب آیا تو اسے میں نے کہا رفیقا ٹریننگ سنگھر ہے, تو سر ٹریننگ سدھے ادھر تو سو ہم. تو کہا ٹریننگ ایسی ہے کہ رات کو مجھے عشاء کے وقت مجھے انسٹرکٹر نے بلایا, کہتے میں گیا اس کا گھر کاکول میں اوپر کی منزل پر ہے, سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر میں نے دستک دی اور کہا کہ سر کو کہو کہ رفیق آئے ہوئے. اچھا جی, 1 گھنٹہ اس نے کھڑا رکھا. وہ کیا کر رہے ہیں اندر؟ وہ ڈبے پر تماشے دیکھ رہا. ڈبے کا میں نام بھی نہیں لیتا کہ میں گندی چیز کا نام زبان سے کیوں لوں. کہتے 1 گھنٹے کے بعد نکل کر رفیق تم آئے ہوئے؟ میں نے کہا سر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بس سیڑھیوں سے روکو, یہ کہاں اس نے بلایا تمہیں؟ کہتے سیڑھیوں سے میں لڑکا جی نیچے لڑک کر نیچے اترا کھڑا ہوئے. کہ جی سر آ چلے جاؤ. تو میں نے کہا اچھا مطلب یہ کہ بدن کو بھی رگڑا دیتے ہیں اور نفس کو بھی رگڑا دیتے ہیں, ہاں جی انا کو بھی توڑتے ہیں, ہاں جی انا کو بھی توڑتے ہیں تب افسری دیتے ہیں جی. تو میرے بھائی چلے تیسرا آپ کو لطیفہ سناؤں, یہ بڑی عملی چیز ہے. میں ایک انگلینڈ میڈیکل کالج میں 2 سال میں نے پڑھایا ہے, وہاں پر میں تھا تو ایک 2 مہمان آ گئے. تو میں نے کہا مہمان آئے, میں نے کہا کھانا ہمارے ساتھ کھا کر چلے جاؤ. انہوں نے کہا یہ ہمارا آدمی لائے ہیں جس کے گردے کی تکلیف ہے, دم کے لیے اس کو لائے ہیں, یہ کاکول میں سلیکٹ ہوا تھا اور وہاں کے جو رگڑا ہوا ہے اس میں اس کا گردہ خراب ہو گیا ہے, تو یہ ٹریٹمنٹ پر آیا ہوا ہے تو ہم دم کے لیے لائے ہیں. میں نے کہا کھانا اس کو کھلا دو, کھانا کھلنے کے لیے بیٹھے. اب کھانا رکھا بیرے نے میرے, تو اس آدمی نے اس کو بے عزت کر دیا. یہ مریض نے, گردے کے مریض, اس کو بے عزت کر دیا. یعنی مجھے اندازہ ہوا کہ افسر ابھی بنا نہیں ہے اور شان افسری اس کی ہو گئی ہے, شان اس کی افسری ہے. تو خیر انہوں نے کہا دم کرو ماس بڑھ کے بولو چاہے داخو لکھ مریض دے داخو نور مریض پکار دے. ہاں جی افسر لاج روڈ شیوے نہ دے. ہاں جی اور پختوں کے فلاں آواز ہے بھائی کہنا ٹکے بھائی فلاں آواز ہے جی تو مجھے بات کر دو موزہ چاہے فلاں آواز ہی شروع کرے دوست ہاں جی افسر لاج روڈ شیوے نہ دے اور دوبرا دے افسری شان یا دے داخو نور بھی باہر پکار دے. ہاں جی کیس کی جائے تو اس کا علاج ہونا چاہیے, کیس کو اور بیماری کا رگڑا ہونا چاہیے. تو میرے کیس کو تو چونکہ سفارش پڑھایا ہوگا نا, جو سفارش پڑھاتے ہیں نا رگڑے میں پھر اس کا یا گردہ یا جگر ہاں جی یا دل پر اثر آتا ہے اس کے, جو سفارش یہ آیا ہوا تھا نا وہ رگڑا اس کا فوج کا جو ہوتا ہے کاغول کا اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے. تو وہ ایک احتکاف کا رگڑا بھی ہم دیتے ہیں جی, کہ ایک ختم کراتے ہیں 6 دن کا, ایک کراتے ہیں 3 دن کا. جی کہ جب آدمی کے کمر دکھتی ہے اور ہڈیاں درد کرتی ہیں اور پٹھے جو ہے کھینچتے ہیں ہاں جی, پھر آدمی کی روح میں نورانیت اور روحانیت آتی ہے. ہاں جی خوشحال تو کپڑے دکاندار ہے سباسا حال دے دیہ بڑا خوشحال جی. تو پیسہ تب ملتا ہے جب قبر ٹوٹتی ہے پٹھے دکھتے ہیں جی, تو یہ سیزن ہوتا ہے ان کا. تو ایسے ہی ہے نیکیوں کا روحانیت کا سیزن رمضان ہوتا ہے. اس میں اگر تو روحانی رگڑا کھا لے تو اللہ پاک جسمانی رگڑوں سے تو یہ پھر محفوظ کرے گا. بس جسمانی مشقتیں دنیا کی اور ذلتیں مشقتیں اور پریشانیاں ان سے اللہ خلاصی دے دے گا. اگر تو اللہ کے لیے بادر کی تکلیف برداشت کر, اگر اللہ کے دین کے لیے تو یا تو گھر بار چھوڑنے کی تکلیف برداشت کر, اللہ کے دین کے لیے تو سختیاں سہ اور مشکلوں سے گزر, تو پھر دیکھ کے کیسا تمہارا اللہ تعالیٰ مسئلہ حل فرماتا ہے. وہ ساخر کی تبلیغ امیر صاحبان دی ددی خوشحال لے پا رہے ہو کسا کو دی بھائی دعوت خبر ہے اس میں نکل پڑ. میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر حدید اللہ, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سخت سردی میں افغانستان میں ہماری تشکیل تھی جنہوں نے جنگ ہو رہی تھی روس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی, کہ انہوں نے ہماری تشکیل تھی اور ایک جگہ ہمارا پڑاؤ آیا پہنچے ہم وہاں پر مجاہدین تھے, وہاں پر جب پہنچے تو انہوں نے کہا چلو آگے ہیں, انہوں نے کہتے ایک شامیانہ سے دے دیا ہمیں اتنی سخت سردی چاہے اور برف باری کے دن اور برا ہار کے ٹھٹر کر ہمارا برا حال ہوا. تو ایک ساتھی نے کہا کہ کیا کریں مسئلے کا حل کیا اور رات کیسے گزاریں گے. تو کہہ رہے ساتھی نے کہا کیسے میں مسئلہ یہ ہے کہ تم نے آتے ہی اپنی ضرورت کا تو فکر کی ہے, تم نے فکر کی اپنی ضرورت کی, اب ضرورت کی فکر ہوئی تو بس کچھ سر چھپانے کی جگہ ہو گئی ہے. اگر تم نے آتے ہی اللہ کے دین کی فکر کی ہوتی اور اپنی ضرورت کی فکر نہ کی ہوتی تو ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ ضرورت کو ہی پوری کرتا. تو ہم نے کہا کیا کریں, انہوں نے کہا ہمیں تو سب سے پہلے ان کو دعوت دینی چاہیے. کہ تشکیل ہوئی, جب تشکیل ہوئی دو آدمی گئے ان کے ساتھ بیٹھے ان سے بات کی تفصیلی دعوت ان کو دی. جب دعوت دی انہیں تو انہوں نے بات سنی تو انہوں نے کہا یہ آنے کا مہمانوں سے بندوبست کھڑے ہوتا سو چرتا دی یا سفر لانے دی کرا سفر لانے مہمانوں بھی ہاں جی اندر کو لاؤ کمرے میں لاؤ آگ جلاؤ ہاں جی کہ سب چیزوں کا بندوبست ہو گیا. تو کہتے ہم نے کہا کہ جب ان تنصر اللہ ینصرکم, تم مدد کرو گے اللہ کی اللہ مدد کرے گا تمہاری. اللہ کی مدد جو ہے کوئی کھانے پینے کی تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے. جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری مدد کرے گا. ایک اور واقعہ یاد آ گیا ہے میں آپ کو سناؤں, آپ بہت کم سنیں گے کیونکہ وہ لوگ وفات پا چکے جن کے ساتھ ہم بیٹھے اٹھے اور ان کے ساتھ یہ باتیں بھی دفن ہو گئی. سن 1953 میں مارشاء اللہ لگا لاہور میں, اتنا سخت مارشاء اللہ تھا کہ اس میں کئی ہزار علماء طلباء شہید ہوئے ہیں ختم نبوت کی تاریخ میں, اور غلام محمد کے حکم سے ہوا ہے, گورنر جنرل تھا اور اس پر میں نے آرٹیکل لکھوایا ہے اس دفعہ جو غزالی رسالہ میرا آیا ہے, اس کی قبر کھولی گئی, اس میں سانپ نکلا ہے اور سانپ ایسا پنکارتا تھا کہ اس کو مار نہیں سکا کوئی, اور قبر پھر بند ہوئی ہے. اس مضمون میں غزالی میں آیا ہوا ہے, پڑھو, کسی نے پڑھا ہوا ہو اس سے سن لو اس کو. اس سخت مارشاء اللہ میں بلال پار جو مرکز تھا اس میں اجتماع تھا تبلیغ والوں, تو مشورے جب بیٹھا اجتماع میں کہا وہاں تو مارشاء اللہ ہے, اجتماع مارشاء اللہ میں اجتماع کیسے ہو سکتا ہے, اس میں چار آدمی اکٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے, کیا کریں. تو ایک آدمی نے کہا کہ مارشاء اللہ والوں سے اجازت لے لو اجتماع کی. تو ایک آدمی نے کہا نہیں, اجتماع والوں سے اجازت نہ لو, اجتماع والوں کو جا کر دعوت دو اجتماع کی, مارشاء اللہ والوں کو اجتماع کی دعوت دو, اور دعوت دینے کے بعد سے کہو کہ اجتماع میں آؤ. جب اجتماع میں آ گئے تو اجازت بھی آ گئی اور آدمی بھی آ گئے, اور اگر نہ آئے ہم آ کر اجتماع کریں گے. ان نے پوچھا تم نے اجتماع کیا کیوں کیا, تو ہم کہیں گے ہم تو آپ کے پاس آئے تھے بات عرض کہنے کے لیے, آپ نے تو ہمیں نہیں روکا تھا کہ اجتماع نہ کرو, اور ہم نے دعوت دی, اور دعوت دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اجتماع کی اجازت نہیں دیتے ہیں, تو پھر دیکھی جائے گی. تو کہتے ہیں جا کر ان کو جو دعوت دی مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر کا خیال ہی نہیں ہوا, اس نے کہا میں آؤں گا جی اجتماع, بس اجتماع کی اجازت بھی ہوگی آدمی بھی ہوگی. تو بیجے جنرل اگروال صاحب تھا جو اس وقت بریگیڈیئر تھا غالباً, بعد میں بیجے جنرل ہوا ہے, اس کے چار مہینے لگے ہیں, تو اس نے خود بیان میں یہ بات سنائی ہے, میں نے سنی ہے اس سے. اس نے کہا جب میں بیان میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا ہے درمیانے قد کا آدمی ہے, بھاری بدن ہے, میلے سے اس کے کپڑے ہیں, اور بیان کر رہا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب کو یہ لگا ہوا ہوگا. کہتے ہیں میں ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں, اس کی بات کی طرف میری کوئی توجہ نہیں ہے. کہ یہاں تک اس نے گرج کر کہا کہ اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ذوالجلال کا یقین پیدا ہو جائے تو دشمن کے ٹینک تمہیں پھدک تو یہ منڈک نظر آئیں. کہتے میں تو فوجی آدمی تھا, جب ٹینک اور دشمن اور پھدکتا منڈک میں نے سنا تو میرا دل لگ گیا, میں نے کہا اس کی طرف ایسے ہوگی. کہتے بس جو بیان سنا تو بس گئی زندگی بدل گئی. پھر ایوب خان کے زمانے میں پی آئی ڈی کا چیئرمین رہا ہے, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا پی آئی ڈی سی کوئی چیز, اس کا چیئرمین رہا ہے, اور بہت پہلی جو جماعت گئی ہے پیدل جس نے یورپ کا سفر کیا ہے, اس کا امیر یہ تھا میں جنرل اکنواز صاحب تھا, اب شاید وفات ہو گئے. بیٹے کو اس نے عالم بنایا, ظہور ہمارے عمر تھا, یہ آپ کے جو میڈیکل کالج کے سیکنڈ ایئر کا لڑکا گیا تھا نا, یہ ظہور کے مدرسے میں گیا تھا, زائد ابھی ہے یہ ہم سے گیا تھا, ظہور کے مدرسے میں گیا تھا میں جنرل اکنواز صاحب کے بیٹے کے مدرسے. یہ شہید ہو گیا تھا بعد میں پھر. ہاں جی, تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دولت دین کی تجھے نصیب فرمائی ہے کہ اس کو لے کر اگر تو دنیا کے پاس کی دعوت کو لے کر جائے تو ان کو ہلاک کر رکھ دے گی, اور جہنم کی ہولناکیاں ان کے سامنے آئیں تو ان کی ساری جو فسق و فجور اور گناہ اور کے نقشے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے, اور اللہ پاک ان کو بھی اسلام کی دولت نصیب فرمائے گا اور عمل کی توفیق عطا فرمائے گا انہیں, اور اس کا سارے کا سارا جو ثواب تیری جھولی میں ہوگا. تو اس کے لیے ہمت کریں, ہمارے پاس اعتکاف کے لیے جو ساتھی آنے والے ہوں تو بھی ہمت کریں, 10 دن ہمارے ساتھ گزاریں, یہ زندگی پھر بار بار آنے والی نہیں ہے. کرک جو زمنگ بلگرے آجیے جب گل ناگے بیان کھولو, ان پڑھ سادہ شہر سڑے ہو ناگے جی بچیا دب باخن ہے جی بیا بیا بزر رمشے دنیا تو فقط یو زل رات لل دی درب گھاس ہوتا ہے کہ درب گھاس نہیں ہو کہ اگر تم پھر ہر سال پیدا ہو گئے, دنیا فقط ایک دفعہ آدمی آتا ہے بس چلا جاتا ہے, پھر جو کچھ کیا ہو تو ساتھ کو ساتھ لے کر جاتا ہے. اس کے لیے فکر کریں, اللہ پاک آپ کے اس کو ختم کو قبول فرمائے اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے, اور تقوی کی زندگی کی نیت کریں, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحب المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ساری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما امت کے افراد جہاں جہاں مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں دشمن کے نرغے میں ہیں یا اللہ ان کی ایمانوں کی حفاظت فرما ان کی عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما مالوں کی حفاظت فرما یا اللہ دشمن کے نرغے سے آسان فرما یا اللہ عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما اپنے تعلق کو عام فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما جو لوگ جن کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں تصنیف و تعلیم کا رسد کر رہے ہوں درس و تدریس کا رسد کر رہے ہوں دعوت تبلیغ کا رسد کر رہے ہوں بیت و تلقین کا رسد کر رہے ہوں قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما سب کے لیے وسائل کا غیب سے بندوبست فرما سب کی کوششوں کو برابر فرما یا اللہ ہماری مجالس میں آنے والے حضرات حاضر مجلس کے لوگ سلسلہ بیت حضرات احمد المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیزیں برکت ڈال دیں یا اللہ کوئی تنگدست اور تنگدستی کو دور فرما دے پریشان آلو پریشانی کو دور فرما دے مشکلات میں گرے ہو عافیت فرما دے تو ساتھی بے روزگار ہوں یا اللہ غیب سے روزگار نصیب فرما دے کوئی بیمار ہو گھروں میں بیماری ہو یا اللہ غیب سے شفا نصیب فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو تو غیب سے شفا نصیب فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو تو غیب شفا یا اللہ ہمارے بیماروں کو تو غیب شفا نصیب فرما یا اللہ ختم مبارک ہمارے طلباء نے کیا یا اللہ ختم کو اپنے دربار میں قبول فرما یا اللہ پڑھنے والے کو نواز سنے ان کو نواز ان نے بندوبست کیا یا اللہ ان کو برکت نصیب فرما یا اللہ سب کو اپنے امتحانوں میں کامیاب فرما یا اللہ ان کو مستقبل کی کامیاب زندگی نصیب فرما اور یا اللہ ہر جگہ ان کو خدمت خلق کے لیے اور خدمت دین کے لیے قبول فرما اور صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد علی صحابی اجمعین برحمتک یا رحمۃ اللہ